Boga molim da te sanjam, još uvek te volim ja. Da mi naplate, samo kažu kuća časti, ni vino mi nema slasti, ja bih tvoje usne ponovo. Na Dunavu ništa novo, i talas je onaj stari, samo mi nismo zajedno. Još uvek te